other side. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, jest 6. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na Serwis Trójki. Po raz pierwszy w historii tytuł piłkarskiego mistrza Polski dla Piasta Gliwice. W Serwisie Trójki także polityka i podsumowanie ostatniego przed wyborami weekendu. Rosja informuje, że wznawia dostawy ropy naftowej do Polski przez rurociąg Przyjaźni. Serwis Trójki zaczynamy od wydarzenia, które zapisze się na kartach historii sportu. Piast Gliwice po raz pierwszy zostało piłkarskim mistrzem Polski. Gliwiczanie pokonali u siebie Lecha Poznań 1-0 i zapewnili sobie tytuł. Strzelec zwycięskiej bramki Piotr Parzyszek mówi o sukcesie całej drużyny. Bramka ważna, ale myślę, że drużyna pokazała, że jesteśmy z takim blokiem, który nie da się zniszczyć. Widziałem, że to jest drużyna, która ma potencjał na pierwszą ósemkę, ale że aż tak daleko sięgniemy też nie mogą marzyć. Wszyscy zawodnicy od 1 do 28 czy 30 dodali swoją kreskę i dlatego zasłużyliśmy na to mistrzostwo. Do tej pory największym sukcesem Piasta Gliwice było drugie miejsce wywalczone w sezonie 2015-16. W poprzedniej edycji rozgrywek Ekstraklasy gliwicki zespół bronił się przed spadkiem. Zachwycony postawą swojego zespołu jest trener Piasta Waldemar Fornalik. Jesteśmy niewiarygodnie szczęśliwi. Jeszcze raz podkreślę, że jestem dumny, że mogłem pracować z taką drużyną. Rozpoczynając te rozgrywki, nikt nie myślał, że będzie tytuł w Gliwicach. Waldemar Fornalik 30 lat temu wywalczył Mistrzostwo Polski w barwach Ruchu Chorzów, wtedy jeszcze jako piłkarz. Co ciekawe, tytuł Ruchu z 1989 roku był do wczoraj ostatnim dla drużyny z Górnego Śląska. Powody do smutku mają za to fani broniącej tytułu Legii Warszawa, która zdobywała Mistrzostwo Polski 5 razy w ostatnich 6 latach. Wczoraj zremisowała na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin 2-2 i ostatecznie zajęła drugie miejsce. W Serwisie Trójki teraz polityczne podsumowanie weekendu. Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie zorganizowało ostatnią przed eurowyborami konwencję regionalną. Jarosław Kaczyński mówił, że jego partia chce Europy, w której Polska nie będzie wykonywała niczyich poleceń, będzie krajem samodzielnym. Polska nie będzie niczyim klientem. Będzie mogła realizować własne interesy. Oczywiście we współpracy z innymi, także idąc na różnego rodzaju kompromisy, bo one są nie do uniknięcia tego rodzaju w wielkim związku państw, ale własne. Jarosław Kaczyński mówił też m.in., że PiS nie chce, jak się wyraził, Europy ideologicznej. Doprecyzował, że chodzi na przykład o narzucanie sposobu wychowania dzieci czy związki partnerskie. Z kolei Robert Biedroń podczas konwencji w Łodzi deklarował walkę o czyste powietrze. Lider partii Wiosna chce Polski wolnej od węgla i smogu do 2035 roku. Zaprezentował Zielony Pakt dla Polski i Europy. Przekonywał, że alternatywą dla węgla jest technologia oparta na odnawialnych źródłach energii. Będziemy w nią inwestować 10 miliardów złotych rocznie, a na innowacje w zakresie odnawialnych źródeł energii będziemy przeznaczać aż 0,5% PKB każdego roku. I nikogo pracującego w sektorze wydobycia węgla nie pozostawimy w tyle, jeśli chodzi o miejsca pracy. Wybory do Parlamentu Europejskiego już w najbliższą niedzielę. Dzisiaj mają zostać wznowione dostawy ropy naftowej do Polski przez rurociąg Przyjaźń. Informował o tym wczoraj minister energetyki Rosji. Aleksander Nowak dodawał, że w ciągu kilku dni dobrej jakości surowiec trafi na granicę ze Słowacją. Od miesiąca rurociągiem Przyjaźń płynęła z Rosji w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa. W surowcu wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Tranzyt ropy wstrzymał m.in. polski Pern, także Ukraińcy i Białorusini. W sumie w rurociągu Przyjaźń na terenie Rosji, Białorusi, Polski i Ukrainy zgromadziło się około 5 milionów ton zanieczyszczonej ropy. Były współpracownik Donalda Trumpa został doradcą szefowej francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Steve Bannon jest teraz w Paryżu, a więcej o tej sprawie wie nasz korespondent Marek Brzeziński. Steve Bannon, którego francuskie media nazywają ojcem chrzestnym europejskiego populizmu, chce doprowadzić do zwycięstwa tych partii, które zagrażają integracji i sile Europy. Według komentatorów Trumpowi, podobnie jak Putinowi, z którego pomocy także finansowej korzysta antyeuropejska francuska skrajna prawica Marine Le Pen, zależy na doprowadzeniu do rozbicia i skłócenia Europy, a tym samym do jej osłabienia. Według doradcy prezydenta Emmanuela Macrona obecność Steve'a Bannona we Francji zagraża niezależności wyborów, a poparcie nacjonalistów ze strony Ameryki Donalda Trumpa suwerenności Europy. W Parlamencie Europejskim nacjonaliści stanowiliby jedną z największych partii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje, kolejne w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Janerka, zabawa pana, początek porannej audycji, zapraszamy do trójki. Kłaniamy się państwu. Dzień dobry, mówimy, mamy poniedziałek, 21 minut po 6. No to zaczynamy. Zapraszamy do trójki. Zaczynamy od pozdrowień dla Gliwic i wszystkich mieszkańców Gliwic. No bo to się wczoraj stało. Wczoraj wieczorem w Gliwicach Piast Gliwice został mistrzem Polski w piłce nożnej. Niewiele osób, jak sądzę, to typowało na początku sezonu. Niewiele osób się tego spodziewało. Niewiele osób wierzyło na początku. No ale z meczu na mecz okazywało się, że jest coraz lepiej. No i stało się to, co wyglądało na niemożliwe. Lech i Legia przegrały to mistrzostwo. Lechia także. Piast Gliwice jest mistrzem. A na meczu wczoraj wieczorem był Jan Kałucki. Po ostatnim gwizdku na usta cisnęły się tylko jedne słowa. Ja naprawdę nie wierzę, że to jest prawda, co my zrobiliśmy. Nie do opisania. Ciężko opisać słowami. Widziałem, że to jest drużyna, która ma potencjał na pierwszą ósemkę, ale że aż tak daleko sięgniemy też nie mogłem marzyć. Bo stało się coś rzeczywiście niesamowitego. Piast Gliwice jeszcze 12 miesięcy temu bił się o utrzymanie w Ekstraklasie z Brugbet Termaliką Nieciecza. Ma dużo mniejszy budżet niż Legia Warszawa czy Lech Poznań, a 22 lata temu właściciele gliwickiego klubu postanowili reaktywować sekcję piłkarską i w lokalnej gazecie zapraszali chętnych na treningi. Wczoraj pokonali Lecha Poznań 1-0 i postawili kropkę nad i. Autorem gola był Piotr Parzyszek. Bramka ważna, ale myślę, że drużyna pokazała, że jesteśmy z takim blokiem, który nie da się zniszczyć. No, mówiłem parę razy z trenerem, o tym rozmawiałem, że mówi, że nie idź na ślepo na tego bramkarza, a teraz poszedłem i właśnie ta bramka była bardzo ważna. Daje nam mistrzostwo, radość i brak mi naprawdę słów po meczu, że to jest niemożliwe naprawdę. Była mowa o trenerze, więc powiedzmy o nim więcej. Waldemar Fornalik, albo jak kto woli, Waldek King. 30 lat temu zdobył Mistrzostwo Polski jako piłkarz Ruchu Chorzów. Co ciekawe, było to ostatnie mistrzostwo, z którego cieszyli się kibice na Śląsku. Fornalik stworzył świetną drużynę i sprawił, że to najważniejsze piłkarskie trofeum wróciło na południe Polski. Jesteśmy niewiarygodnie szczęśliwi. Podkreślę, że jestem dumny, że mogłem pracować z taką drużyną, z takimi ludźmi, z ludźmi w klubie, którzy stworzyli nam naprawdę dobre warunki do tego, abyśmy mogli przygotowywać się do rozgrywania tej ligi. Przeżyliśmy przepiękną przygodę, uwieńczoną happy endem, bo o to chodzi w tym wszystkim. Ale nikt nie powiedział, że ta przygoda ma się skończyć. Przed Piastem kwalifikacje do Ligi Mistrzów, gdzie mogą trafić m.in. na Celtic Glasgow, Batę Borysów, Crvene Zvezdę Belgrad, czy Luksemburczyków z Dudelange, z którymi rok temu grała Legia Warszawa. Są jednak pewne pryncypia, ale o nich powie już kapitan Piasta Gerard Badia. 6 chłopaków drużyna, jedziemy razem na wakacje teraz 2 dni, bo musimy imprezować, chcemy imprezować, bo mi się wydaje, że po taki sezon musimy tak robić. Ja nie lubię zawodników, które po wygranym meczu nie imprezują. I teraz jest obowiązkowy, no dzisiaj musi być impreza. Impreza była, bo jest co świętować. Piast Gliwice mistrzem Polski. Warto powoli już się do tego przyzwyczajać. Jak pan kapitan mówi, że imprezowanie obowiązkowe, to obowiązkowe. No kapitan znaczy kapitan. Oczywiście gratulujemy serdecznie. Pozdrawiamy Gliwice. Gdyby ktoś z Gliwic chciał się odezwać, to zapraszamy serdecznie. 227 trójek, numer telefonu, Monika Rutkę przy telefonie, a poza tym oczywiście ranek @polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335. Zawsze trzeba wierzyć. Zawsze. O, i o tym chyba włączamy. Keep the faith. Till the day that I've been walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see no more. Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me crying, trying to wash away this pain. Motherfucker, this thing. Bon Jovi, 2-2 i 7 trójek. Gratulacje dla Piasta i trenera Fornalika, a jednocześnie trzeba powiedzieć, że no, większość drużyn, czyli Lech, chyba nie bardzo chciały być tym mistrzem Polski w ogóle. Dziękuję bardzo. Ja mam takie wrażenie, że chcieć, to one może i chciały. Ale nie zawsze chcieć to móc. No tak jakoś się poukładało, tu jeszcze przyszedł list od pani Martyny z Gliwic. Może ktoś doradzi, jak wybudzić chłopaków po wczorajszej fecie. Żłobek, przedszkola, jeszcze niektórzy do pracy muszą iść i czeka ta praca. Pozdrowienia z Gliwic. Nie możemy się już doczekać, kiedy spotkamy naszych piłkarzy w ulubionej kawiarni albo na placu zabaw i przebić piąteczkę. 71335. Jeszcze raz gratulacje. Filip Jarek. Gdański sąd wyda dziś wyrok w sprawie Marcina i Katarzyny P., właścicieli Amber Gold. Prokuratura domaga się dla nich 25 lat więzienia. Zdaniem śledczych, twórcy spółki w ramach piramidy finansowej oszukali prawie 19 tysięcy osób. Poszkodowani stracili ponad 850 milionów złotych. Obrońcy twórców Amber Gold wnoszą o uniewinnienie. Marek Magierowski, ambasador Polski w Izraelu, potępił incydent, do którego doszło w sobotę podczas debaty przedwyborczej w Kielcach. Konrad Berkowicz, polityk reprezentujący Konfederację Korwin, Braun, Leroy Narodowcy, podczas wystąpienia kandydatki Prawa i Sprawiedliwości trzymał nad jej głową jarmułkę. Potępiam to jednoznacznie. Wszystkie wyrazy motywowanej rasowo nienawiści są nie do zaakceptowania, napisał polski dyplomata. Francuski aktor, producent, reżyser i scenarzysta Alain Delon odebrał wieczorem podczas festiwalu filmowego w Cannes honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości. W uzasadnieniu podano, że jest on wielką żywą legendą i globalną ikoną kina. O tym, że aktor otrzyma Złotą Palmę, poinformowano w kwietniu. Decyzja spowodowała protesty środowisk lewicowych, które zorganizowały w tej sprawie internetową petycję. Aktorowi zarzucono homofobię, seksizm i sympatię do skrajnej prawicy. W obronie legendy kina stanęli m.in. miłośnicy jego twórczości oraz dyrektor artystyczny festiwalu w Cannes. A dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w północno-wschodniej części Polski. W czasie burz mogą wystąpić także opady gradu. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No i temperatura maksymalna od 21 stopni na Dolnym Śląsku do 25 na wschodzie i w centrum. Chłodniej tylko w Kotlinach Sudeckich i nad morzem 17-19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert.

Ewa napisała, że wierzy, że do Gliwic przyjedzie Real, Juventus, a może Liverpool. No to już tak myślimy bardziej o Lidze Mistrzów. Tam jeszcze pewnie kilka meczów po drodze może się wydarzyć przed tym Liverpoolem albo Juventusem, albo dzień dobry panu. Dzień dobry. Zasłuchałem się. Nie, no tak, tak. Nie. Ćwierćfinale, półfinale. Już, już. Ale też pan Zbyszek napisał, że Gerard Badia najbardziej pozytywna postać polskiej piłki kopanej. Zawsze uśmiechnięty, zawsze powie coś śmiesznego. W dodatku nauczył się języka polskiego i to rzeczywiście nauczył się bardzo dobrze. No i z bohaterem Gliwic, którym się od samego rana kłaniamy. Krystian Hanke. To ja tak troszkę powątpiewając zacząłem, ale oczywiście też do tych ukłonów się przyłączam. Tym bardziej, że gazety dziś nie omieszkały wspomnieć. Piękna okładka przeglądu sportowego. Waldemar Fornalik na tronie z wielkim herbem Piasta. Dynastia Piastów, taki tytuł na pierwszej stronie. No powiedzmy sobie też odświętnej okładki przeglądu, no bo finał Ekstraklasy to dla tego tytułu jest rzecz ważna. Po bramce Piotra Parzyszka to wszystko się stało. Bramka, no, powiedzmy sobie, tam budziła pewne wątpliwości kibiców, zwłaszcza Legii Warszawa, ale zostawmy sprawę. Za niewielkie pieniądze z oszczędnym prezesem i mądrym trenerem niedoceniany Piast zdobył mistrzostwo. Podsumowuje Antoni Bugajski dziś w przeglądzie sportowym i te tytuły takie są też bliższe w tabloidach. Teraz czas na Polskę Piastów albo Król Piast. No, ta nazwa zespołu nie pozostawia dużej swobody skojarzeniom, ale to wszystko ładnie wygląda. Ale rzeczywiście chyba Piast jest taką drużyną. Po pierwsze jest mistrzem, po drugie widać tam rękę trenera. To rzeczywiście jest drużyna trenowana przez fachowca. No tak. Waldemar Fornalik, jemu też składamy gratulacje tutaj od kibiców zupełnie innych drużyn. Czekamy na te występy w europejskich pucharach. Krakowia też, choć przegrała 3 golami, to raczej tak dziwny koniec sezonu, ale zostawmy. Jeśli chodzi o pozostałe tytuły, to oczywiście ostatni tydzień przed wyborami do Europarlamentu daje o sobie znać. Sondaże, przewidywania, podsumowania. W Dzienniku Gazecie Prawnej, w Polska The Times, tych dwóch tytułach dziś sondaże. Dwa różne oczywiście, powiedzmy sobie, ale akurat nie różniące się znacznie wynikami. 38,7 do 37,1 dla PiS w Polska The Times, w Dzienniku 37,9 dla PiS do 34,7. No tutaj ta rozbieżność i ta przewaga jest wyższa. Pozostałe ugrupowania w stawce dużo, dużo niżej. Tak wygląda to na tydzień przed wyborami według tych sondaży, bo oczywiście w sondażach przed wyborami zwłaszcza liczy się przede wszystkim tendencja i zawsze to powtarzam. Poniedziałkowy sondaż i piątkowy, jeśli porównamy, będzie można więcej powiedzieć na temat tego, co może zdarzyć się w niedzielę. W Rzeczpospolitej kampania europejska jak wybory do Sejmu. Ten tytuł pisze, że tematy krajowe zdominowały kampanię. Wszystkie główne siły do od startu do mety traktują ją, tę kampanię, jako rozgrzewkę przed jesienną elekcją, przedsmak tego, co będzie jesienią. Mamy właśnie teraz. Przy okazji Rzeczpospolita pisze o tym, że polscy marynarze głosu nie mają. No tak jest tytuł. Kilka komisji na statkach i brak możliwości głosowania korespondencyjnego. Marynarze to największa grupa wykluczona z wyborów, pisze Rzeczpospolita. Baltic Beta, Petrobaltic, Oceania Baltica. Na tych statkach powstaną wody. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra gospodarki morskiej. Jednak w praktyce statki będą dwa, bo Baltic Beta i Petrobaltic to platformy wydobywcze i wiertnicze. W Polsce marynarzy jest około 40 tysięcy. Ile będzie na morzu? Ilu? W dniu wyborów można szacować, że mniej niż połowa. Jeśli chodzi o te przedwyborcze finiszowe już obietnice, to rząd proponuje 500+ dla niepełnosprawnych, pisze Gazeta Polska codziennie. Chcemy w najbliższych miesiącach przekazać niepełnosprawnym, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny stały dodatek, zapowiada premier Mateusz Morawiecki i zapowiada to na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, a w Gazecie Wyborczej ten sam premier w tekście jak się uwłaszczył Morawiecki, śledztwo wyborczej, które daje rezultat taki, że dziś tytuł ten pisze: Kościół dostał od Skarbu Państwa 15 hektarów ziemi we Wrocławiu, sprzedał ją Mateuszowi i Iwonie Morawieckim. Dziś ziemia jest warta 100 razy więcej. A gdy pytamy o to premiera, przyłapujemy Morawieckich na kłamstwie, pisze Gazeta Wyborcza. W 2013 roku dokonali częściowego podziału majątku. Od tego czasu Iwona Morawiecka jest wyłącznym właścicielem gruntów na wrocławskim Oporowie. Morawiecki nie musi tych gruntów wykazywać w oświadczeniu majątkowym. Czytamy w gazecie. Nasz dziennik relacjonuje demonstrację, właściwie nie demonstrację, manifestację, marsz dla rodziny z Rzymu na pierwszej stronie. Z innych tematów prokurator sam wybierze sobie sąd. Dziennik pisze, że śledczy dostaną potężne narzędzie ułatwiające im przeniesienie sprawy z jednego sądu do drugiego. Takiego uprawnienia, a dziś ma, nie będzie miał oskarżony. To nowa izba dyscyplinarna rozpatrzy wniosek o zmianę sądu. Pisze także o protestach ekologów przy budowie kolejnej drogi. Biebrza drugą rozpudą. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S16 na północy kraju. Opór ekologów budzi przede wszystkim propozycja budowy trasy przez Biebrzański Park Narodowy. Czytamy na pierwszej stronie dziennika Rzeczpospolita. Pisze o tym, że naukowcy skorygowali granice obozu zagłady, w którym Niemcy zamordowali kilkaset tysięcy Żydów. Treblinka bez tajemnic. Na podstawie dokumentów po sporym czasie badań odwzorowano granice, uwzględniając pewne tereny, których nie uwzględniono do tej pory. Chodzi o budynki, gdzie mieszkali strażnicy. Tak mniej więcej to wygląda. W tabloidach jeszcze rzucę okiem. No tu prezes Kaczyński i Zbigniew Ziobro, tak można powiedzieć, dominują na czołówkach. Ziobro jedzie na czerwonym, prezes wzywa, pisze Fakt, a Jarosław Kaczyński zrobił się na bóstwo, zadał szyku w garniturze zagranicznego producenta, pisze Super Express. No i tygodniki dziś, bo poniedziałek, wojna hybrydowa, Izrael kontra Polska, pisze tygodnik Do Rzeczy. Sytuacja dość napięta, ale Polska na dobrym kursie, nie zepsujmy tego, zapewnia w tygodniku Sieci premier Morawiecki w mocnym, jak czytamy, wywiadzie. Wprost podsumowuje kampanię, zaskakujący finisz, napięcie w krajach Unii, finanse europosłów pod lupą. Komu zaufają Polacy? Pyta i przedstawia sylwetki kilkorga kandydatów. Newsweek pisze o nieświętym przymierzu. Film Sekielskich może rozbić układ PiS-Kościół, który jest fundamentem wszechwładzy Jarosława Kaczyńskiego. Czytamy na okładce i także na ten temat dziś duży format o strażniku milczenia, czyli arcybiskupie Marku Jędraszewskim. Przeczytamy. Tak wygląda prasa i codzienna, i tygodniki. Sporo tego, jak zwykle w poniedziałek. Dziękujemy Krystian Hanke za 16.07. Widzę, jeszcze drżysz, gorące usta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy, budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Oczywiście ma nam. Od samego rana gratulujemy Gliwiczanom mistrzostwa. Chciałem pogratulować Piastowi, Gliwice, trenerowi i wszystkim zawodnikom. Mimo, że jestem kibicem Lechii, ale szanuję i podziwiam. Bardzo ładnie to zrobili, w ładnym stylu. My szkoda, że nie zdobyliśmy tego wicemistrzostwa, zabrakło jednej bramki, ale szacunek, pozdrowienia dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Tak jest, przekazujemy. Tej jednej bramki zabrakło chyba w momencie, w którym Legia przegrywała 1-2. Wtedy rzeczywiście, gdyby Lechia wygrała różnicą 3 bramek, byłaby na 2. miejscu, ale też gratulujemy Lechii sezonu, bo 3. miejsce, przepraszam, w tabeli, no i Puchar Polski, więc to naprawdę bardzo udany sezon i tam też duża zasługa trenera, pana Piotra Stokowca. Za 12 minut będzie 7. David Bowie o poranku. Za 10 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Sprawdźmy, co tam słychać u pani Heleny, a proszę mi wierzyć, będzie słychać, co słychać. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Przepraszam państwa, czy ktoś z państwa może jest komendantem, czy jakimś tam szefem ewentualnie tej policji, bo ja... O matko, znowu pani. Tak, dzień dobry. Pani Heleno, ja prosiłem, policja nie jest od rozwiązywania spraw małżeńskich. No ale proszę pana, no ale... Jeżeli pani mąż Tadeusz odszedł... No, odszedł. To nie ma siły, która by go zawróciła z tej drogi, rozumie pani? Nie i nie zrozumiem, póki nie zrozumiem. Rozumie pan? Tak. No. Co? Nic. Ładnie tutaj macie, bardzo ładnie. Można się kawki napić? Tutaj? To komisariat policji. Nie częstujemy obywateli. Panie policjancie, Władku, widzę. Bo ja wiem, że Tadeusz mieszka z taką jedną. Znam nawet adresat. Może tam pojedziecie i wy go wykurzycie? Jak niby? Na przykład można zadzwonić domofonem i się schować za rogiem. To wystarczy? Wie pan, powinno wystarczyć. Stadio się bardzo boi takich sytuacji. A pani sama nie może tego zrobić? No w sumie mogę. Wie pan, ma pan rację, ale czy na koniec naszej konwersacji mogę ponarzekać sobie troszkę na policję, żeby nie było, że na próżno przyszłam? Proszę. Pieniądze z podatków moich bierzecie, nic nie robicie! Tylko kawę całymi dniami chlejecie. A 210 lat temu już w wojnie polsko-austriackiej wojska polskie zdobyły Zamość! A wyście co zdobyli? Co żeście zdobyli oprócz tej kawy? A jak sonety Szekspira w Londynie zostały wydane 410 lat temu? A wy sobie kawę pijecie, nie częstując obywateli. A nade wszystko pieruny policyjne. 98 lat mija, odkąd prezydent USA Harding, przekazał Marii Skłodowskiej Curie kapsułkę z zawartością radu o wartości ówczesnych 100 tysięcy dolarów. A czy któryś z was ma jakąś kapsułkę w ogóle? Jesteście bez kapsułek! Kto jest szefem tej budy? Jest pani aresztowana. Także jak mówiłem, no było słychać, co słychać u pani Heleny. Zdecydowanie. To Joanna Kołaczkowska, także Dariusz Kamys. Oboje z kabaretu Hrabi. Za 7 minut będzie 7. Oczywiście. 71335 pani Lidia napisała, wygrana Piasta potwierdza fakt, że to nie pieniądze prowadzą do zwycięstwa. Wola walki. To nie są celebryci, to fajterzy. Słuchałem informacji o zwycięstwie Piasta w Ekstraklasie. Chciałem się dowiedzieć, czy powiecie również o tym, że Toria Bydgoszcz awansowała w Ekstraklasie w szykówkę. A właśnie pan powiedział. Znaczy, powiedzieliśmy właśnie. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy. Serwis informacyjny za 3 minuty, a potem oczywiście sport. I prognoza pogody. Tell me who will stand tall. It's the money you're counting. And I hope you got it all.